You're tied up, you better stay tied up, cause it's cheaper to keep her. This is from T, it says, it's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. When your little girl make you mad, and you get an attitude and pack your bags. 5 little children that you're leaving behind. Son, you're gonna pay some alimony or do some time. That's why it's cheaper to keep her. Help me say it, y'all. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. See, when you get through staring that judge in the face, you're gonna wanna cuss the whole human race. That's why it's cheaper to keep her. $2 to bring the little girl home. Ooh. Now you're about to pay $2,000 to leave her alone. Ooh. You see another woman out there and you wanna make a change. Ooh. But she ain't gonna want you cause you won't have a damn thing. That's why it's cheaper to keep her. Everybody sing along with me. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. By the time you get through looking at the judge in the face, gonna wanna cuss the whole human race. That's why it's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. Mama's pocketbook. That's why it's cheaper to keep her. It costs too much to leave her alone. Yeah. I know it's cheaper to keep her. Yeah. It's cheaper to keep her. Cause you gon' pay some alimony if you leave home. It's cheaper to keep her. I tell y'all, it's cheaper to keep her. All the fellas out there know what I'm talking about. Don't you know that it's cheaper to stay at home? I gotta tell you, I'm bringing you the message tonight. It's cheaper. It's cheaper to keep her. Cheaper. It's cheaper. Cheaper to keep her. She gon' cost you too much if you let her go, man. It's cheaper to keep her. It's cheaper. It's cheaper. You might as well put up with your little arguments and fuss and fight. Let's go. I'm gonna tell you something tonight. I tell you, it's cheaper to keep her. It's cheaper. Ain't it, man? It's cheaper. Ain't it cheaper to keep her? Yeah. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En zoals altijd zeg ik van harte welkom. Dit is ons radiomagazin bij jouw favoriete lokale omroep. En ik begon de show van vandaag met Cheaper to Keep Her van Johnny Taylor. En er volgt nog veel meer mooie muziek. Maar tussendoor hoor je ook 3 redactionele bijdragen. Het eerste item zal gaan over innovatie, vernieuwing en dan vooral gericht op de zorgsector. Uiteraard in deze aflevering weer de nachtgedachte van Han van der Horst. Vandaag met de titel Geestdrijven. En zou je een muziekinstrument willen bespelen? Of meezingen in een koor? Ook daar hoor je van alles over. Maar nu eerst gaan we terug. Terug naar de mooie muziek in de late avond. Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composed. I took the name in vain. I don't even know the name, but if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter what you heard. The whole I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but in heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, it's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? Talk on the street, it's there to remind you. get you till somebody new comes along. Where you've been lately? There's a new kid in town. Everybody loves him. Vanavond klonk die grote hit van de Eagles, New Kid in Town. En daarvoor hadden we een stukje filmmuziek, uit de film Sing is het afkomstig. Tori Kelly zong het daarin en haar versie klonk dus vandaag van Hallelujah. Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie in de zorg kan plaatsvinden binnen zorgorganisaties, maar ook in bredere sociale verbanden zoals de wijk of de regio. Het proces innoveren is ingewikkeld en omvat het geheel van menselijk handelen gericht op vernieuwing. Uiteindelijk moet innovatie betere producten, diensten of productieprocessen opleveren. Mariska de Vries gaat erover in gesprek. Er zijn een heleboel innovaties gaande in de zorg. Ik ga daarover praten met Ellen Perik. Zij is ontwikkelingsmanager Life Sciences and Health bij de gemeente Rotterdam. Welkom. Dankjewel. Wat voor innovaties moet ik aan denken als we het over de zorg hebben? Kun je wat voorbeelden noemen? Dat zijn hele verschillende innovaties. Dat kan gaan om innovaties in een ziekenhuis. Bijvoorbeeld om patiënten minder vaak te hoeven zien, maar bijvoorbeeld meer op afstand de zorg te regelen. Het kan ook gaan om kleine innovaties die bijvoorbeeld het werk van verpleegkundigen beter maken. Dan heb je het bijvoorbeeld over kleine apparaatjes die gebruikt worden bijvoorbeeld bij baby's die net geboren zijn, waarbij apparaatjes verwisseld moeten worden en dat dan handiger kan. Het kan gaan over digitale innovaties. Het kan gaan over bijvoorbeeld leren op afstand voor verpleegkundigen, waardoor ze hun accreditatie kunnen halen. Dat soort innovaties. Accreditatie is dus dat wat je nodig hebt als verpleegkundige om je beroep te mogen blijven uitoefenen. Een soort aantekening, een soort diploma, dat je de juiste opleiding hebt om dat werk te kunnen doen. Ja. Ja. Wat is de rol van de gemeente Rotterdam hierbij? De rol van de gemeente Rotterdam is dat wij proberen die innovaties te stimuleren. Omdat die innovaties belangrijk zijn om twee redenen. Aan de ene kant zijn die innovaties belangrijk omdat wij denken dat innoveren in de zorg en in de medische wereld bijdraagt aan een sterke economische structuur van het Life Science and Health Cluster. En aan de andere kant, omdat wij ook zien dat de samenleving erg vergrijst. En we ervan overtuigd zijn dat mensen in de toekomst meer en meer op een andere manier met zorg om zullen moeten gaan om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven ontvangen. Er is nu al een tekort aan verpleegkundigen en dat wordt alleen maar groter in de toekomst. Dus als het op andere manieren kan die net zo goed zijn of zelfs nog beter zijn, dan is dat een goede oplossing voor de toekomst. Dan is dat absoluut. Even terug naar het economische aspect. Wat is precies het verband met de economie? Die heb je nog niet helemaal. Nou, eigenlijk als je naar zorg kijkt, dan is dat eigenlijk al een economie op zich. Hè? Als je kijkt, maar kijk je even naar de regio Rotterdam, dan zie je dat wij zo'n ongeveer buiten de ziekenhuizen, omdat we zo ongeveer 150 bedrijven hebben die allemaal werkzaam zijn in de medische dan wel in de zorgwereld. Dus dat kan zijn dat het een farmaceut is, komt hier niet zoveel voor. Maar het kan ook zijn dat het een medisch technologisch bedrijf is. Het kan zijn dat het een bedrijf is wat e-health applicaties ontwikkelt of e-learning applicaties ontwikkeld. Dus dat soort bedrijven moet je dan aan denken. Medical devices ontwikkelen we hier ook. Dus dat is waar je dan aan denkt. Ja, dat zijn de bedrijven die de nieuwe ontwikkelingen vormgeven en verder ontwerpen. En die de innovaties bedenken dus eigenlijk. Dat zijn zeker bedrijven die de innovaties bedenken, ja. Ja. Heeft de gemeente Rotterdam daar een actieve rol in? Of meer een van afstand bekijken en mensen op de hoogte stellen via website en dergelijke? We hebben een website gebouwd. Wat we ook proberen is die innovaties te stimuleren. Dat doen we op verschillende manieren. Dat doen we bijvoorbeeld ook door het organiseren van challenges. De Health Innovation Challenge hebben we in oktober georganiseerd. En dat doen we dan wel met uitdagingen vanuit zeg maar de ziekenhuis of zorginstellingen of van onszelf, hè, want de gemeente is ook een zorgverlener. Dus we proberen wel op die manier eigenlijk de challenges te krijgen. Dus dat wel. En wat gebeurt er precies in zo'n challenge? Het ziekenhuis stelt een bepaald doel op gezondheidsgebied en mensen moeten daaraan meedoen. Hoe gaat dat? De challenge is als volgt. Wij halen zeg maar via het Erasmus Centrum voor Entrepreneurship halen wij vragen op bij verschillende instellingen. Bijvoorbeeld het Maastricht Ziekenhuis had eigenlijk een challenge om van hoe kan ik ervoor zorgen dat het voor mijn patiënten toch nog fijner wordt in het ziekenhuis. Dat is dan de challenge en die schrijven we dan uit en dan vragen we bedrijven om daarop te reageren, om daar aan die challenge dag mee te doen. Om daarna samen met het Maastad in dit geval de proef aan te gaan. Om te kijken of dat wat dan bedacht is die dag. En waar zij ook al mee aan de slag zijn, dat bedrijf. Of dat ook succesvol in het Maastad toegepast kan worden. Goed, tot zover even over de innovatie in de zorg. Ik sprak met Ellen Perik. Zij is ontwikkelingsmanager Life Sciences en Health bij de gemeente Rotterdam. Dankjewel. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, je vous revois me sourire. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, vous mon plus beau souvenir. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Sometimes they ask me if I'm really happy now. I say, sure, I never loved her anyhow. But inside I long for you and the way it used to be. I look around and there's a heartache following me. I always say that I'm really glad you're gone. I even act like I never cared at all. But your memory lingers on and I'm never really free. I look around there's a heartache following me. I pawn my ring and everything that tied me to the past. I say I never loved her, never meant for it to last. But I know it's just a game, and the loser's always me. I look around and there's a heartache following me. Voor iedereen wat wils in de late avond. Stukje country van Jim Reeves. There's a heartache following me. En daarvoor hoorden we onder andere Pierre Grosgolas. Hij zong enthousiast over Lady Lay. Ook schoven we aan bij Tom's Dinner. En die kwam van Suzanne Vega. De moslims in Rotterdam vragen om een eigen kerkhof. Daar heeft onze Han van der Horst een glasheldere mening over. En die krijg je in Geestdrijver, de titel van zijn column voor vandaag. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Geestdrijvers, dacht ik. Oplichters, dwaallichten, rattenvangers. Daarna kwam me de psycholoog voor het geestesoog, die me 10 jaar geleden alweer een maatgevend lesje had geleerd. Han zei, Han, je kunt best wel zorgvuldig nadenken. En je bent in staat verschillende kanten van een zaak te zien. Maar je begint altijd heel zwart-wit. En dan ga je pas de grijstinten zien. Je begint ermee in alles oorlog te herkennen. Waarom maak je het jezelf zo moeilijk? Ga gelijk genuanceerd denken. Zo had ik het nog nooit bekeken. Het was een enorme eye-opener. Een eye-opener van het soort waarvan je er in je leven op zijn hoogste een stuk of 5 krijgt. Nou ja, laten we zeggen 6. Maar nu kolkten die akelige woorden toch weer op. Geestdrijvers, dwaallichten, rattenvangers. En dat niet alleen. Ze raakten ook niet verzwolgen in de aanstormende tsunami van redelijk denken die mijn hersenen erop loslieten. Ze bleven boven water, op de toppen van die golven. De aanduidingen, oplichters, geestdrijvers, dwaallichten, rattenvangers, gaven precies de werkelijkheid weer. Lieve mensen, waar heb ik het in hemelsnaam over? Ik heb het over het islamitische kerkhof. Daar is in Rotterdam ophef over ontstaan. Het schijnt dat de moslims van die stad graag in eigen kring begraven willen worden en rondom zich geloofsgenoten willen weten. Ze vragen daarom ruimte voor een eigen kerkhof. Huis te klein. Weer een voorbeeld van islamisering. Houden die Mohammedanen dan nooit op? Nu claimen ze ook al onze dodenakkers. Vroeger namen de mensen die nu zo'n keel opzetten het de moslims kwalijk dat ze in hun thuisland ter aarde besteld wilden worden en niet in Nederland. Dit was een duidelijk teken dat ze niet van plan waren om te integreren. Anders liet je je hier zo wel onder de grond stoppen. En nu moslims dat inderdaad blijken te willen, nu is er opnieuw heisa. Nu is een apart islamitisch kerkhof ineens een blijk van islamisering. Kwaadaardige flauwekul die wordt rondgestrooid door lui die ik terecht oplichters, geestdrijvers, dwaallichten en rattenvangers noem. De katholieken in Nederland hebben al eeuwen hun eigen begraafplaatsen. En als die, zoals in Schiedam, gesloten zijn omdat er geen ruimte meer is voor nieuwe graven, dan krijgen ze op het algemene kerkhof van de gemeente, althans dat vroeger van de gemeente was, een apart stuk. Dat komt omdat katholieken van hun geloof in gewijde aarde begraven moeten worden. Vroeger was het een ramp en een grote schande als je daarvan uitgesloten werd en een plaatsje kreeg in de ongewijde aarde. Dat gebeurde met overledenen die om de een of andere reden uit de kerk gestoten waren, omdat ze socialist waren of zo, of in zonde leefden. Het hing een beetje af van de pastoor en diens mate van menselijkheid of onmenselijkheid. Ook babytjes die gestorven waren voor ze konden worden gedoopt, moesten in ongewijde aarde worden begraven. Cremeren was natuurlijk helemaal uit den boze. Alle christenen hadden principieel bezwaar tegen cremeren, omdat ze geloofden dat de gestorvenen op de jongste dag met lichaam en ziel zullen wederop staan. Dat kan niet als het lichaam tot een hoopje as is verbrand. God wou dat niet, cremeren. Hoe dan ook. Aparte katholieke kerkhoven en vakken op algemene begraafplaatsen, dat is een heel normaal verschijnsel. Ook de Joden hebben hun eigen kerkhoven die ze met grote eerbied omgeven. En als dan de moslims besluiten om zich bij deze zuivere Nederlandse traditie aan te sluiten, dan staat onmiddellijk een stelletje dwaallichten op om ze de voet dwars te zetten. Om ze te laten weten dat dat ook al islamisering is. Dit, lieve dames, beste heren, is niet alleen kwaaddenkend, maar ook dom. Alleen dwaallichten, oplichters, rattenvangers en geestdrijvers kunnen hiertoe in staat zijn. Tot dat mengsel van domheid en van kwaadaardigheid. Als mensen voor eeuwig willen rusten in jouw grond, dan hoor je dat te waarderen. Zoals ze dat ook doen met de Joden en de katholieken. Zo, die zit. Dat is eruit. Toch kan ik deze causerie niet op deze bittere en weinig positieve wijze besluiten. Ik eindig dan ook met gebed. Heilige Gilles en Sebastiaan, ik smeek u, bid voor ons en wees onze voorspraak bij de Heer, opdat hij deze waanzin uit onze steden en dorpen wegnemen. Esta noche bailamos, te doy toda mi vida. Bailamos. Dit is De Late Avond van Frans van der Drift. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you came and opened me, and now there's so much more I see. And so by the way, when we're apart, well then close your eyes and know the words are coming from my heart. And then if you can remember, oh, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Oh, that's what friends are for. Oh, keep smiling, keep shining, knowing you can always count me. Sister Sledge was dat in de tour. Sister Sledge was dat in de late avond. Sister Sledge was dat in de late avond met Frankie. Daarvoor hoorde je Elton John met Dionne Warwick. Een gelegenheidsduo dus van formaat. En That's What Friends Are For. En daar weer voor hadden we die prachtige plaat van Enrico Iglesias, Bailamo. Altijd al eens een muziekinstrument willen bespelen. Meezingen in een koor. Je muziekcarrière weer eens een boost geven. Het nieuwe jaar is gestart en je hebt vast een heleboel goede voornemens. Mogelijk zit er ook een muzikale bij. Muziekvereniging Sint Radboud start het nieuwe jaar met nieuwe projecten voor beginnende en gevorderde muzikanten en zangers. Van nieuw jeugdig talent tot ervaren senioren. Je hoort nogmaals een bijdrage van Mariska de Vries. Een goed muzikaal voornemen, doe het nu. Januari is natuurlijk de tijd van de goede voornemens. En muziek maken kan ook een goed voornemen zijn. Ik ga daarover praten met Jos Over de Vest. Hij is van muziekvereniging Sint Radboud. Meneer Over de Vest, muziekvereniging Sint Radboud, waar is die gevestigd? Wij zitten in Schiedam-Ketel aan de Kerkweg. We hebben eigen verenigingsgebouw, zaal de Noord heet dat. Als mensen muziek willen komen maken bij jullie, dan komen ze uiteraard eerst in het leerlingenorkest terecht. Zijn dat vaak alleen maar kinderen of kunnen daar ook volwassenen in terecht? Nee, dat zijn ook voor volwassenen die daarin meedoen. Je bent eigenlijk nooit te oud om een instrument te gaan bespelen. En moet je dan, vaak hoor je dan dat mensen met een blokfluit moeten beginnen, gewoon om de noten te leren lezen. Is dat bij jullie ook zo? Dat moet niet. Wij zijn sinds een paar jaar ook bezig met blokfluitopleiding. Met een aantal basisscholen doen we dat. Als naschoolse opvang in Schiedam-Noord. Dat doen we met name voor kinderen van groep 4 tot 6. Die eigenlijk net nog te klein zijn om een echt instrument te kunnen gaan bespelen. Er was getracht om iemand een dwarsfluit te laten doen. Maar ja, als je armpjes nog te kort zijn of dat je nog niet de handen nog te klein, kun je die grepen kan pakken. Dan is dan dat wordt lastig. Dat En juist voor die leeftijdsgroep is het heel erg leuk om met een blokfluit te starten. Te beginselen, te leren van het blazen en noten lezen en ritmiek. En als je als volwassene wil beginnen, dan kun je wel gelijk alle instrumenten kiezen die er zijn. In principe kan je gewoon al gelijk een instrument kiezen, ja. Dat klopt. Ja, nou zijn muziekinstrumenten best duur. En als je niet zeker weet of het wat voor je is, is het natuurlijk een hele stap om zo'n muziekinstrument te kopen. Kan die ook bij jullie gehuurd worden of geleend worden? Nou, in principe stellen wij muziekinstrumenten ter beschikking. Dus leden betalen alleen contributie. En het is ook zo, als we lessen hebben, dan hebben we ook daar een aantal aangepaste contributie voor. Okay. Die contributie is dan minder dan wat een gewoon lid betaalt. Dus uiteindelijk het contributiebedrag wat je betaalt, is grotendeels lesgeld. Dus daar krijg je heel veel voor terug. Ja. Dus je krijgt les en je mag daarnaast, maar mag je ook meekomen spelen als je zover bent. Want dat kan dan natuurlijk nog niet vanaf het eerste begin. Nee, eerst even oefenen. Dan moet je eerst wel een beetje gevorderd zijn. Maar als dat kan, dan kan je vrij snel mee gaan doen in het leerlingenorkest. Ja. Geven jullie ook jaarlijkse uitvoeringen? Uiteraard, ja. Wat is jullie eerste uitvoering, even uit het hoofd? Onze eerste uitvoering nu is voor het orkest. Hebben wij op 9 juni. In de Grote Kerk in Schiedam. Weer een groot concert. En dat thema, dat is Lord of the Rings. Oh, dat is mooie muziek. Ja, ja allemaal mooie muziek om naar te mooi luisteren. Naar, in de Grote Kerk is een fantastische akoestiek. Ja. Wij hebben contact gelegd met een zandtovenaar. Oh, dat is ook mooi. Ja. En, ja. Nou, dat wordt en die zandtovenaar die gaat tijdens dat wij dat stuk spelen, gaat hij mooie plaatjes toveren. Het wordt ook een mooi visueel spektakel. Dus dat kan ik gelijk wel even nog een keer herhalen. Op 9 juni in de Grote Kerk in Schiedam. Ja. Okay. Als mensen meer willen weten over de vereniging of eventueel lid worden van de vereniging en muziek willen gaan spelen. Jullie hebben vast een website en die is... Ja, dat is www.sintradboud.nl. En Radboud is met twee keer D. Radboud. Ja, en dan kunt u alle informatie vinden en ook een contactadres. Ja, nog even, misschien nog even ter toelichting nog. We zijn op zoek dus naar nieuwe leden. Zowel gevorderd als beginnend. Bij het orkest, bij ons koor is ook vraag naar nieuwe leden. Met name mannen, stemmen, zijn zeer welkom. Wij zijn ook nu bezig met een met een aantal projecten. Dus dat betekent dat geïnteresseerden gewoon eerst met een project mee kunnen doen. En als ze denken, ja, vind het leuk, leuke vereniging, leuke muziek, ik wil blijven, dan word je daarna lid. Maar je hoeft niet gelijk lid te worden bij ons. Je kan dus op projectbasis. En het koor gaat in eind mei een project doen, dat heet Gin and Jazz. Dus daar gaan allerlei jazznummers gezongen worden. En er zal ook iets met gin en cocktails plaats gaan vinden. Dus ja, ook daarvoor, juist voor die projectdeelnemers. Zoeken jullie nog deelnemers? Zoek de website op en meld je aan. Ja. Prima. Ik wens u nog heel veel muzikaal plezier bij de vereniging. En ik sprak met Jost over de Vest namens muziekvereniging Sint Radboud. Dankjewel. Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug. Ik moet terug naar jou. Ik wil uit lachen en uit daten. En uit pannenkoeken eten. En alle tijd vergeten. Dus overal te laat. Weet dat het bestaat, want het bestaat met jou. Je weet niet half hoe het me gek maakt, dat ieder nieuw gebrek maakt, dat ik zomaar van het pad raak, waar ik ooit op stond, op vaste grond, op vaste grond met jou. Als ik kijk naar de eeuwigheid, hoe klein is dan onze tijd? Het is maar één dag en dan is hij kwijt, recht naar hiernaast. God, is het zoveel wat ik vraag? Geef me gisteren in ruil voor vandaag, zodat ik jou weer voor het eerst mag zien. En niet voor het laatst, niet voor het laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag, ik hou voor altijd deze dag vast. Jouw ogen en jouw glimlach, in mijn hart, mijn dom, dom hart, dicht bij jou. Zo dicht bij jou. Ook al deed ik het verkeerd, ik wil mijn fouten nog een keer, omdat ik honger heb naar meer. Ik heb nog niet genoeg geleerd, het meeste niet, het meeste niet van jou. Nu met alles wat we weten, nog een keer pannenkoeken eten. Zeggen wat ons heeft gespeten, alle tranen van verdriet, dat verdriet en wat niet met jou. Als je kijkt naar de eeuwigheid, hoe klein is dan onze tijd? Het is maar één dag en dan is hij kwijt, recht naar hierna. God, is het zoveel wat ik vraag? Geef me gisteren in ruil voor vandaag, zodat ik jou weer voor het eerst mag zien. Niet voor het laatst, nee, niet voor het laatst. De waarheid heeft mij in jou verplaatst. Ik zie jou nu pas voor het eerst, maar wel pas op het laatst. God, is het zoveel wat ik vraag? Geef me gisteren in ruil voor vandaag, zodat ik jou weer voor het eerst mag zien. En niet voor het laatst, niet voor het laatst. Niet voor het laat, nee, niet voor het laat. De titelsong van zijn meest recente cd, Rob de Nijs, innemende tekst, vind ik zelf. En misschien kwam die bij jou ook goed binnen. Niet voor het laatst, zo heette het. Dit was De Late Avond voor vandaag. Morgen hoor je een nieuwe aflevering en die wordt gepresenteerd door mijn sympathieke collega Bert de Wolf. Blijf ons tussendoor volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Now we're standing.